แปลกๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเกิดขึ้นทางภาคใต้คุณวันดีแต่งงานกับนายศิลป์เมื่อปี2513ที่บ้านของแกเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่แต่งงานแล้วได้ปีเศษๆก็มีลูกกับนายศิลป์เนี่ยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพอลูกสาวโตได้ประมาณสัก10เดือนคุณแม่ของคุณวันดีก็ได้ไปซื้อที่ดินให้ที่จังหวัดกระบี่เป็นสวนยางประมาณ30ไร่อันนี้เป็นไปตามความต้องการของนายศิลป์เพราะว่าคุณแม่แบ่งที่สวนมะพร้าวให้ที่นครศรีธรรมราชนะนายศิลป์เขาไม่ชอบทำเพราะว่าเขาถนัดอยู่กับการทำสวนยางกรีดยางมาตั้งแต่เด็กคุณแม่ก็เลยขายสวนมะพร้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อสวนยางให้แทนสวนยางที่ไปซื้อเนี่ยอยู่ที่อำเภออ่าวลึกเหนืออยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณสัก2กิโลเมตรเห็นจะได้เป็นที่สวนทั้งหมด30ไร่มียางที่เขาปลูกไว้แล้วก็ตัดได้แล้วสัก15ไร่นอกนั้นก็ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่มากแล้วก็มีป่าไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่นบางแห่งก็เป็นป่าเบญจพรรณป่าปนกันไปดูรกมืดครึ้มไปหมดตอนแรกที่คุณวันดีกับสามีย้ายไปอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่มีบ้านอยู่ก็เลยไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวจนกว่าได้สร้างที่อยู่เองนายศิลป์ก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไปช่วยกันตัดไม้ไผ่มาสร้างขึ้นเป็นกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งพอที่จะได้อาศัยอยู่ไปก่อนเมื่อสร้างกระท่อมเสร็จแล้วนายศิลป์ก็ย้ายพาคุณวันดีกับลูกสาวเข้าไปอยู่เมื่อตอนแรกเข้าไปอยู่ใหม่ๆข้างบ้านยังรกเป็นป่าหญ้าคาแล้วก็มีป่าไผ่ด้วยรอบทั้งบริเวณ4ด้านเลยส่วนนายศิลป์ก็รีบจัดแจงเข้าไปกรีดยางที่ในสวนเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายเพราะว่าตอนนั้นมีเงินติดตัวมาไม่มากก็ต้องรีบกรีดยางเพื่อจะได้ขายเอาเงินมาไว้จ่ายเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่คุณวันดีเองก็ต้องเลี้ยงดูลูกอยู่บ้านทั้ง2คนนายศิลป์ต้องลุกขึ้นตั้งแต่ตีสี่ก็ไปกรีดยางที่สวนคนเดียวพอ8โมงเช้าในศิลป์ก็จะหาบน้ำยางกลับมาบ้านก็จัดแจงทำเป็นแผ่นพอเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวกินปลาก็นอนพักผ่อน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะลุกขึ้นถางหญ้าที่ขึ้นรกร้างข้างบริเวณกระท่อมพยายามถางวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆเตียนขึ้นแล้วก็ขุดพรวนดินจนร่วนหาเมล็ดพืชผักมาปลูกเพื่อเอาไว้กินในครอบครัวในศิลป์นี่เป็นคนขยันมากปลูกไม่นานพืชผักก็ขึ้นเต็มไปหมดมีทั้งพริกมะเขือถั่วฝักยาวฝักแกงแตงกวาจนกินในครอบครัวไม่หมดในศิลป์ก็เลยบอกให้คุณวันดีเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดนัดที่อ่าวลึกเหนือซึ่งมีทุกวันจันทร์แล้วก็ที่ตลาดบ้านกลางมีทุกวันศุกร์ในศิลป์ก็บอกว่านี่เธอพี่ว่าเราปลูกผักให้มากๆแล้วเธอเอาไปขายที่ตลาดนัดนี่จะกล้าไปนั่งขายหรือเปล่าทำไมจะไม่กล้าล่ะพี่จะไปกลัวอะไรล่ะขายของของเราไม่ได้ขายของผิดกฎหมายนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ากลัวว่าเธอจะอายเพราะว่าเธอไม่เคยค้าขายมาก่อนโอ้ยไม่กลัวหรอกปลูกก็เถอะเดี๋ยวจะไปนั่งขายให้จากนั้นนายศิลป์ก็ปลูกพืชผักมากขึ้นพืชทุกอย่างก็ล้วนเจริญงอกงามดีเพราะว่าที่ดินดีแล้วก็ยังใหม่ก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกคุณวันดีก็เก็บเอาไปขายที่ตลาดนัดทุกๆวันนัดพืชผักขายดีมากเพราะว่ามันสดสวยเพิ่งจะเก็บใหม่ๆจากต้นแกก็ขายเพลินไม่ได้อับอายอะไรเลยพอขายเสร็จก็รีบซื้อข้าวสารกับข้าวแล้วก็ของจำเป็นนี่เอากลับมาบ้านสายวันหนึ่งคุณวันดีกลับมาจากตลาดมาถึงบ้านก็ไม่เห็นในศิลป์มีแต่ลูกสาวนอนหลับอยู่ในเปลเดินไปดูที่ในโรงทำแผ่นยางก็เห็นรอยเพิ่งจะทำเสร็จไปใหม่ๆแกก็เดินหาดูรอบๆ บ้านก็ไม่มีก็เดินไปดูที่แปลงผักเห็นในศิลป์นี่นอนแน่นิ่งข้างๆตัวมีจอบตกอยู่คุณวันดีก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาก็เขย่าร่างว่าเป็นอะไรไปพอพยายามถามก็ดึงมือให้ลุกขึ้นในศิลป์ยังคงนอนตัวสั่นหน้าซีดไม่ยอมพูดอะไรได้แต่ทำตาเหลือกลานเหมือนจะมองหาอะไรแถวๆนั้นพักใหญ่ก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นคุณวันดีก็ประคองพาไปยังกระท่อมนายศิลป์นอนซมอยู่นานเกือบชั่วโมงก็บอกว่า เจอฉันเจองูงูยักษ์วันดีก็บอกอะไรนะพี่งูอะไรอ่ะพี่เจองูยักษ์เมื่อตอนสายพี่กำลังถางหญ้าอยู่ริมป่าใกล้ๆร่องถั่วกำลังถางเพลินๆมันโผล่หัวขึ้นมาสูงถึงหน้าอกเนี่ยตรงหน้าเนี่ยฉันก็ตกใจวิ่งก็วิ่งไม่ออกเลยล้มหงายพลึงอยู่ตรงนั้นตัวมันใหญ่จริงๆขนาดเท่าต้นหมากเห็นจะได้นึกว่าฉันคงไม่รอดแล้วล่ะในสินเล่าให้ฟังปากยังสั่นเหงื่อท่วมตัวอยู่แล้วมันหายไปทางไหนแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเลื้อยไปทางไหนมัวแต่ตกใจจนไม่ได้ดูว่ามันไปไหนแล้วพี่จะกล้าออกไปกรีดยางตอนมืดๆได้ยังไงล่ะทีเนี้ยก็มันเป็นอาชีพของเราจะทำยังไงได้ก็ต้องทำไปแล้วอีกอย่างฉันว่ามันคงไม่อยู่ในที่แห่งเดียวแล้วมันคงไปที่อื่นแล้วก็ได้ฉันจะไปให้สายกว่าก่อนสักหน่อยเห็นจะต้องไปหาหมามาเลี้ยงไว้สักตัวมันจะได้พามันไปเป็นเพื่อนที่ในสวนเธออยู่กับลูกก็ระวังอย่าเดินไปไหนนอกบ้านจนกว่าฉันจะมานะในสินก็นอนไม่สบายอยู่เกือบอาทิตย์พออาการดีขึ้นก็เข้าไปกรีดยางแม้ว่าวันดีจะขอให้นอนพักให้หายดีซะก่อนก็ไม่ฟังอ้างว่ากลัวลูกจะอดวันดีก็ไม่ทัดทานก็ปล่อยให้ไปทำก็ไม่วายจะเป็นห่วงอยู่ที่บ้านสองคนกับลูกก็กลัวว่าจะเจองูต่อมาในสินก็เอาลูกหมามาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งแล้วก็หาไก่มาเลี้ยงไว้ด้วย 5-6 ตัวเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองต่อมามันก็ไข่แล้วก็ฟักลูกออกมาหลายตัวแต่ว่าในสินไม่ได้ทำเล้าให้มันนอนมันบินขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้ข้างบ้านไอ้ตัวที่ลูกอ่อนก็นอนกกลูกอยู่บนพื้นริมชายคาข้างฝาบ้านด้านนอกตอนหัวค่ำคืนหนึ่งตอนที่วันดีกับนายสินกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องดังป๊อกก็ไม่ได้ออกไปดูคงนั่งกินข้าวโดยไม่ได้สงสัยแต่ประการใดสักพักก็ได้ยินเสียงลูกไก่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบดังกันเซ็งแซ่ไปหมดนายสินก็เลยคว้าไฟฉายเปิดประตูออกไปดูหลังจากที่ส่องไฟฉายอยู่สักครู่หนึ่งเสียงนายสินก็ร้องเรียกวันดีบอกนี่เธอเร็วเข้ามาดูสิงูตัวใหญ่เบ้อเลยมันมาเอาลูกไก่ไปกินนายสินเรียกวันดีออกไปดูเพราะเห็นงูเห่าตัวใหญ่มากเลยกำลังคาบลูกไก่อยู่ในปากแล้วเลื้อยเข้ามาในป่าข้างบ้านสินก็เอาไฟฉายส่องดูก็เห็นลูกไก่เหลืออยู่เพียง3ตัวลูกไก่ทั้งหมดมี8ตัวนายสินก็จับมันมาไว้ในบ้านแล้วแม่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ตะกี้ยังได้ยินเสียงร้องอยู่เลยก็เที่ยวส่องไฟฉายหาดูสักครู่ถึงได้เจอนี่เจอแล้วเธอแม่มันนอนตายอยู่เนี่ยมิน่าถึงได้ยินเสียงร้องงูมันคงจะกัดแม่ไก่ให้ตายก่อนแล้วมาเอาลูกไก่ที่หลังในสินก็หยิบเอาแม่ไก่ที่นอนตายมาเก็บมาในบ้านรอไว้ขุดหลุมฝังตอนเช้าเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งตอนที่วันดีกับนายสินแล้วก็ลูกสาวกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงในห้องนอนเตียงที่นอนเนี่ยเป็นเตียงรุ่นเก่ามีความสูงประมาณเหนือเข่าเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องอยู่ใต้เตียงแต่ไม่รู้ว่ามันคือเสียงร้องของสัตว์ชนิดไหนเสียงมันดังมากนายสินกับวันดีก็ตกใจตื่นเสียงมันร้องจ๊ากแจ๊กแจ๊กเสียงมันร้องทีรัววันดีตกใจกลัวตัวสั่นเลยกอดแขนในสินแน่นแทบจะไม่หายใจมืดก็มืดเพราะว่าดับตะเกียงนอนในสินค่อยๆควานมือคลำไปหาไฟฉายที่อยู่ข้างหมอนมาส่องดูให้รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรวันดีก็คิดว่ามันคงจะเป็นลิงหรือว่าสัตว์ใหญ่อะไรสักอย่างแน่ๆนะฟังจากเสียงที่มันร้องก็พยายามรวบชายมุ้งเอามาเหน็บไว้ใต้ที่นอนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาบนเตียงก็หันไปคว้าลูกสาวขึ้นมากอดไว้แนบอกแล้วก็นายสินค่อยๆก้มตัวลงไปมองพร้อมกับไฟฉายฉายไปที่ใต้เตียงตรงที่มีเสียงร้องอยู่แล้วก็เห็นนายสินนี่ทำตาโตท่าทางตกใจเหมือนกับเจอสิ่งประหลาดปากก็ร้องเรียกให้ดูนี่เธอมาดูสิเนี่ยงูใหญ่ตัวเนี้ยนายสินรีบพองกหัวขึ้นมาเห็นนายสินทำท่าตกใจด้วยความสงสัยอยากรู้ก็ก้มหน้าลงมาดูบ้างแทบจะช็อกตกตะลึงร้องไม่ออกโอ้โหมันช่างใหญ่อะไรอย่างนั้นมันโคตรงูแท้ๆเลยหัวมันเป็นสามเหลี่ยมสงสัยจะเป็นงูกระปะ ตัวโตขนาดเท่ากับคนแขนคนอ้วนๆเลยเชียวก็ถามว่างูกระปะใช่ไหมพี่ทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้นนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวเธอคอยระวังอุ้มลูกไว้ดีๆนะเดี๋ยวฉันจะฆ่ามันให้ตายเลยเสร็จแล้วนายสินก็ออกจากห้องไปหยิบเอาเหล็กเสียมที่เขาใช้ขุดหลุมพร้อมกับขวานมาแล้วก็ค่อยๆเอาเสียมนั้นปักลงบนลำตัวของงูตัวนั้นซึ่งอยู่ระหว่างฝาบ้านกับซอกเตียงแล้วก็เอาขวานมาตอกลงบนด้ามเสียมเสียมก็ปักลงบนลำตัวงูตัวนั้นมันดิ้นส่งเสียงร้องดังลั่นไปหมดเสียงมันเหมือนไม่ใช่เสียงงูน่าจะเป็นเสียงลิงเสียงข้างมากกว่านายสินตอกจนลำตัวมันขาดออกจากกันเป็นสองท่อนพอตัวมันขาดออกจากกันไข่ที่อยู่ในท้องก็ทะลักออกมากองใหญ่เป็นร้อยๆฟองปะปนกับเลือดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดนายสินก็ลากซากงูออกมาแล้วก็ขุดหลุมฝังทำความสะอาดยุ่งอยู่นานหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จคืนนั้นสองคนไม่กล้านอนจุดตะเกียงนั่งอยู่จนสว่างเสร็จแล้วคุณวันดีก็ไม่ให้นายสินไปกรีดยางวันนั้นนายสินเองก็ชักหวาดหวาดเหมือนกันที่เจองูแต่ด้วยความจำเป็นก็ต้องออกไปกรีดยางในคืนต่อมานายสินเองก็ไม่กล้าไปดึกๆ ก็จะไปตอนตีห้าแล้วก็พาหมาที่เลี้ยงไว้ไปด้วยให้มันวิ่งนำทางไปก่อนทุกคืนวันดีก็นอนใจผวาอยู่กับบ้านกับลูกหลังจากที่เจองูประหลาดคืนนั้นแล้วทีนี้มันจะทำยังไงได้ในเมื่อมีอาชีพในด้านนี้ไม่ทำก็ไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวในสินไปทำงานก็เป็นห่วงทั้งบ้านส่วนวันดีอยู่บ้านก็เป็นห่วงในสินเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกหลังจากคืนนั้นเพียงไม่ถึง2อาทิตย์คืนนั้นประมาณตีสามเศษๆก็มีเสียงร้องเหมือนกับคืนก่อนนั่นแหละในสินก็สะกิดให้วันดีตื่นแล้วก็จุดตะเกียงขึ้นสว่างในสินจะเตรียมเสียมมีดขวานไว้ในห้องครบหมดแล้วพอได้ยินเสียงงูประหลาดนั้นร้องนั่นในสินก็ก้มลงดูก็ดูกันทั้งผัวทั้งเมียล่ะในสินก็บอกโอ้ยคุณพระช่วยดิมันตัวตายตัวแทนหรือยังไงเพราะว่ามันเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าเดิมนะมันนอนในที่เดียวกันกับที่ในสินฆ่าในวันก่อนเนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อในสินตอกมันกับเสียมจนตายอีกตัวนึงในสินเองก็ชักใจคอไม่ค่อยดีเอ๊นี่มันอะไรเนี่ยมันเหมือนมีอาถรรพ์อะไรทำไมพอตัวโน้นตายตัวนี้มาแทนแล้วต่อไปจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ในสินก็ไม่สบายใจส่วนวันดีนะกลัวจนแทบจะร้องไห้อยู่มาวันนึงในสินก็ได้รับตัวเลขจากทางบ้านที่ทุ่งสงว่าแม่ไม่สบายให้ไปด่วนในสินก็จำเป็นต้องไปแล้วก็ให้วันดีอยู่บ้านกับลูกก็บอกว่านี่เธอฉันต้องไปธุระสักคืนแล้วจะรีบกลับมานะเธออยู่ทางนี้กับลูกนะถ้าไม่กล้าอยู่ตามลำพังเดี๋ยวจะไปวานน้องแดงลูกพี่เอื้อนมาอยู่เป็นเพื่อนคืนนี้แล้วนายสินก็ไปทุ่งสงวันนั้นนะพอนายสินไปแล้วคุณวันดีก็อยู่กับลูกสาวสองคนพอลูกนอนหลับวันดีก็ทำงานบ้านเช็ดถูปัดกวาดไอ้นวลไอ้นี่ทำความสะอาดในบ้านก็เหลือบไปเห็นถุงกระดาษเก่าๆขี้ฝุ่นจับเกลอะกรังแขวนอยู่ที่ข้างฝาบ้านในห้องแหละแกก็เอื้อมมือไปปลดลงมาเพื่อจะปัดฝุ่นพอเอามือไปปลดถุงก็รู้สึกมันหนักๆมันมีอะไรอยู่ข้างในรู้สึกมันดิ้นครุกครักก็คิดว่าคงจะเป็นหนูเข้าไปอยู่ก็รีบรวบปากถุงเอาไว้กะว่าจะตีมันให้ตายเพราะโมโหที่หนูมันชอบกัดเสื้อผ้ากัดของแต่หันไปเห็นโอ่งน้ำที่หน้าบ้านก็เลยคิดว่าเอาหนูนี่ไปกดโอ่งน้ำให้มันจมให้มันหายใจไม่ออกก็คงตายลืมคิดว่ามันเป็นถุงกระดาษแกก็จับปากถุงแน่นค่อยๆกดให้จมน้ำเสียงมันดิ้นสักครู่พอถุงเปียกน้ำสิ่งที่ดิ้นอยู่ในข้างในก็ดันถุงออกมาสิ่งที่อยู่ในถุงมันไม่ใช่หนูเหมือนอย่างที่แกคิดแต่มันคืองูตัวเบ้อเร่อเลยวันดีตกใจล้มนอนหงายพลึงอยู่ข้างโอ่งน้ำนั่นแหละงูตัวนั้นก็เลื้อยพุ่งข้ามหัวแกเข้าไปในป่าหญ้าพอหายจากตกตะลึงลุกขึ้นวิ่งกลับเข้าไปในกระท่อมคว้าลูกสาวมาอุ้มแล้ววิ่งไปยังบ้านของพี่เอื้อนที่อยู่หน้าถนนไม่กล้าที่อยู่ในบ้านตามลำพังแล้วตกเย็นก็ชวนน้องแดงลูกพี่เอื้อนมานอนเป็นเพื่อนแล้วไม่กล้าทำอะไรก็รอจนกว่านายสินจะกลับมาพอนายสินกลับมาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เจองูในถุงกระดาษนะนายสินก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวละบ้านนี้มันสงสัยจะเป็นบ้านงูซะแล้วเห็นทีจะต้องย้ายซะแล้ว